أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم دې زنات یار لسم حکم دی دا غ امور د تدبیر نه او دې کې عدت ذکر کړي دا غ زنانه چې دا غي خاون مړ دی چې دا بسوره وخت انتظار کړي چې دا غي نرستو بیا بل وادو کې ککړي نا غ ذکر کړي او دې پسې بیا سوار لسم حکم بل دی هلته حکم د کېدنې او د خطبې ذکر کړي په حال د عدت کې والذین او هغه کسان یو توفون منکم چې مړ شي تاسو نه وفات کړی شي تاسو نه مړ شي ويذرون ازواجا او پریک دی خزه بیبیانې ته پاتې شوي خزه ته پاتې شوي یتربصن بانفسهن انتظار وکړي دا زنانا په خپل ځانونو باندې 14 او 10 سلور میاشتې او لس ورځې د کومې زنانا خاون چې مړ شو سلور میاشتې او لس ورځې د دې د عدت دي او په دې عدت کې په دې باندې امام ابو حنیفه رحمه الله وی احداد او نور علما وی واجب دي او په عدت د وفات کې اجماع ده د علماو چې احداد به وي احداد دې ته وي چې خزه به خوشبو نه لګي دارنګ د خایس کارونه ونه کوي لکه ترانج بنه لګي نکریزه دارنګې داسې جامې بنا شي چې هغه د خایس جامې دارنګې سر بنه غوړی ځان بنه سنبالي را سنبالي دا سلور میاشتې او لس ورځې ا دې کې آیات کریمه عام ظاهر کې شامل دي تم کنه چې زنانه حامله ده نه بم داسې کوي او چون کې داغه حکم ذکر دی په سورې طلاق کې ته دیو جنا اغه ځان له خاص ته دینه زنانه خاون مړ شو او زنانه حمل والا ده په حالت د حمل کې ده تر سو پوری چې د دې معشوم نه شوي کنه ترغه پوری د دې عدت دی قران کریم ویلی و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن دا لکه څنګه په صورت د طلاقو کې عدت وکنه نو په صورت دی صورت کې هم داغي ده عدت دی اغه وجوه صبیعه صحابیه د اسلامیه غنو کتابونو د احادیثو کې راځي بخاری مسلم نسائی بل او بل کې چې داغه خاون مړ شو نو چاوي لسره د پس داغه وړکیو شو چاوي سلويخ شپې پس چاوي نه پنځل لسره د پس نبی له سلام نه راغله نبی له سلام له اجازه پر کوم بل نکاح کول شي اوس ته ودی د عدت نه ودی چې څنګه وړکی پیدا شو نو دا داغه د عدت نه ودی اوس دا چې په وفات کې چې کله خاون مړ دی او حامله نه ده نو احداد دا خو لازم دی په صورت د حمل کې وی او کني ټولو دې شامل تا او فائدت د نکاح رجعی کې احداد نشته یو سړی خزله طلاق رجعی ورکی یو یا دوا نو پاغه احداد نشته ولی ځان دې سنبالي را سنبالي کنه کې دې شی بیا جوړ پیدا شي لیکن کله چې خزله باین طلاق ورکړي دي باین خاون امام ابو حنیفه رحمه الله وی احداد واجب دی خزه به خایس مایس نه کوي امام مالک وی واجب نه دی کله که ماشوم ده کله وړه ورکړی شوی ده لا بالغم نه ده خاون نه مړ شي احداد پښتا او کنه احناف وی په دې باندې احداد نشته ځکه دا مکلف نه ده امام مالک امام شافعی رحمه الله وی کدا وړوم ده خو چې واده ده نو په دې باندې احداد شته معنا سوق مناول چې وته وی کنه هغه به کوي قران کریم وی فیضا بلغنا اجلهن فیضا بلغنا کلچی پورشی اجلہن عدتون ددی ددی زنانو عدت ختم شو دلتا صرف رسیدل انقضت عدتوهن مظہری وی عدت مکمل شو نفلا جناح علیکم نشت سگنا پتا سباندے فیما فحغس کے فعلنا چکی ادا زنانا بیان فی انفسهن پحق دخلو زاننو کی بالمعروف ہو پشرعی طریقہ دا زنانه که سکیو په شری طریقه باندې نکاح کوي کنه معنا شرع کې غثیس په جندل شوی دی معروف دی ته وی بل وجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره مظهری وی دا کول شي اجازه ته اوس په لغه قاعده زور خو به نشتا په خپل خوخه دا بل نکاح کوي نو اوس بل نکاح کول شي دا نه چې ټول عمر بدا کوند نه استي او بیا باز زنانه ويره کله داسې مې یو خدای چې دا غیا بیماری ده یا د خاون هغه خبر اړو ختمه شوې ده بس وی زما د خاون خواهش نشته شته زنانو کې داسې ومي دا غي بارا کې نه وایو خو نبی له صلوات و سلام د ابو طالب نه ام هاني غوخته و د علي رضی الله عنه قروه او پاغه وخت کې نبی له سلام لا بل وعده نه وکړي معنی خدیجه رضی الله عنها لانه هغه ولا ور نه کړه هغه ته حضور هم پیش کړه حالانکه تر پیډر زیات مینو چې دا ما فلانو له ور کړې ده زما چې کوم سرګنې ده او دا غي په موږ سه احسانات دي داغه نرستو چې کله بیا هغه هوټل دی او نبی له سلام مدینه ته راغی او اتم کال باندې مکافت حشوا چې مکافت حشوا ناغه وخت نبی له سلام د ام هانی په کور کې صلات الضحا کړو مشهور روایت ته نبی له سلام دې ته سوال جواب کړو چې کله خاون دې مړ شو چې کته نکاح کې نه ځلې په نکاح اخلمه علی رضی الله عنه خوروا هغه وته د الله رسول زما د خاون څه شوق اوسه دغه نشته نبی له سلام زور نه چولې په دې چې خامخا یو خونا کله چې خزه داسې ده چې ځوانه کې ده اړې غواړي نو بیا دې اله نه کوي د دې په نسبت باندې چې دا درې نکاحونه نه سلور دیو کې خیر سلور میړونه دیو کې یو دی ولا طلاق ور کوي او بل دی مري خو چې پې کې دا د دې په نسبت خرج دا بیا غلط نظر کوي حرام کار کوي ناروا کار کوي دا نه چې جدا د پښتون لور د پلان کې ټیم برخان او هغه برې توکړی چې نه دا اوس بل چته کوي دا د نبی له سلام د نوسینه اوچته ده دا د صحابه د لونو اوچته ده د نبی له سلام وسید علی رضی الله عنه حضور د فاطمه رضی الله عنها حضور جده عمر رضی الله عنه په نکاح استوا والا والا د عمر په اعتبار یادوم بالغ وا نه هو یاد لسو کالو په نکاح واغسته او د عمر رضی الله عنه سره دو کال تیر کړو یو زوی تیم شوی دی او چې کله هغه وفات شنو بل خاوند دی او بیا هغه عمر شت وسلور کال پس نو بل یو دا د علی رضی الله عنه د حسن او د حسین خور دخه چې په دنیا کې دا غیم روچت نصب اړو د جاشتنه نکاح شرعي طریقه ده فيما فعلن في انفسهن بالمعروف په شرع کې شرمي سو وخت داسې وو چې کونډه به غریبه داسې پاتې شو نو کله به داسې وو چې خاون به سره یو میاشتې رکړه او پاتې بشو بیا به غریب داسې مونږ غیرت ته وې چوپانو تا ټول غیرت دل را وستو چې دې غریب ټول حق وای سور الوی ظلم کوي وسره دی خدای غنم بیا په اخر کې جوړین د جوړ شي چې ګوري وتا دا اولی دی زنانه سره ظلم کو سره ډیر زیات خپشی شي دی دوغوري چې دا اولی کې داسې ظالما داستا غیرت دی وری کپ نکاح چالا چې هغه پخپل خو حق دی نه چې زور به ته کوي چې نه دا ر دی رور خزه ورور مرد نه اوس به بل رور خامخه علی په نکاح به مجبوری چرتم نه ولې دا وین زړه دا حقیقت په مرضی د خپل خو خیدا ناروا دی غنه کوي په شرعي طریقه چې نکاح کوي نه بلار بندولی شي نه نکاح بندولی شي نه شیبه دا شه دی روانه دې دغه اداغه دې نه سوره ظلم وشي داغه نه ساو سره ډېر ظلم دی الله به تاسو کی زکه خو نبی رسول سلام اخیری خطبه کې فرمایلی وو چې ګوره د زنانو د حقوق مبارک د الله نه ویریږي ها دا ظلمونه مکوې سو کوله یې سینا اور کوي په جیدات کې سو کې په زور خپل مال غاڼه لګې د يهوديانو دایو قسم دا دای په کتاب کې ونه خو ډېر لوی ظالمانو ادا امت هم حدیث کې را دي کنه لتتبعن سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل تاسو وګورئ نبی له سلام یې خام خاو ضرور به ضرور ګوره دا تاکید الفاظ دي يهود وغکانې کوي کنه دا دي يهود کانې وي چرور به امر شو نه داغه خزه به خپل ملکیت ګڼو جاهلیت والا پای کې به چې کل رور امر شو نظر به ربل رور صادر راواج او پاغه خزه باندې ولا په خپل بابي باندې به پیدا زماله چې چاو په صادر مخ کې وګورځو داغه بو ولې دا واغوي دا حره دا اصله خزه ده دا خپل مرضی ده خپل خو خیدا دا ظلم بکې ده ډیر زیات الله جل شانو په شرعي طریقه چې هغه سکینو بندې بندوي مکني ډیر لوین بدمنی براشي په ملکی ډیر لوی بدمنی براشي سوره نور کې به ان شاء الله احکام راشي دا غایت دلاندې شیخ القران بوي او ظاهرم دغه دا الله د کتاب نه چې دا د عفت قوانین دي د پاک دامنې به سره کته معاشره صفا کول غواړي ستاسو معاشره به صفا شي او ان کې هول ایام منکم وصالحین من عبادکم و ایمائکم تاسو کې چې کوم له وندان دي به واده دي که خزا سړی لیدلی دا کنه لیدلی خو چې خزا امړه دا ایا نشته وسره نه د لوان وای زنانه دا ام لوان دا خاون دی نشته نو به واده مو پرې ده په ودونه کې ها ولې ځکه استعمال کې او پاک دامنی په دې راځي ځکه خو شریعت دا ویلو چې وسره سرور پوری کولی شي د خپل سمي او توان مطابق دا ډیر بار چې په معاشره کې زنا نه معاشره کې عفت او پاک دامنی ښه څه دور داسې په هندستان تیر شو چې د کونډې دویم نکاح خلکو ډېر ضعیف ګڼو خلک ښځو بور پورې خاندل هې پلان کې هغه بیا داسې غوروي دادی او دادی دې زنانه او دا شی جوړ کړو خپل ځان سره بدی ظلم کو او په هغه ظلم کې راګیرې وي یو بنیانو کې عالم تیر شوی دی او هغه تقریر کو او تقریر په دې موضوع باندې کو مولانا قاسم نانوتوی چې تاسو دا کونډې واده کې می پرې دا ته به ضرورت یو خدای راځي بیمار ده یا دا غیر خپل نه غواړي ځان له مسله ده هغه شریعت غیر اجازه ورکړي د خپل اختیار مالک ده خو نه دا غیر غواړي خو مجبور ده پلار نه پرې دي رونه نه پرې دي ول خپلوان نه پرې دي نو دا وکي پدې کې اوتن دا سه پاسې دو دا تاریخ کې لیکلي چې څنګه پاسې کنه هغه ته په زماله کار دی راځم اغلا سوال نو کړي په زماله کار دی راځم یوت لکسات نو واپس راغی یا نیمه ګنټه تیر کړه یار څه چې خلک ناسو جلسو چیرول سي نو تقریر شروع کو پدې کې هغه کس بیا پاسې ده ویجیت چې نور خلکو ته نصیحت کوي نو ستا خور چې په کور ناشته ده ناغوي په ما ته پته و چې دا اعتراض وګما کیږي زما خور زمانه مشره ده او هغه تقریبا شپېتو کالو تر رسیدلې دا غېړو نکاح ته ضرورت نشته خدای دې نکاح گواهان دل تشته یو دو کسان پاسې پدې کې پاسه پلاني پاسه هغه مونږ په نکاح ورکړې ده پلاني لګا نه یا بالکل مونږ یې گواهان یو تا نکاح تړلې نه سره کې نهسته خور لراغه خور ته راځي جوړه وګوروله به درپ خاطر کوستا په ذریعہ باندې یو سنت ژوند کیږي خلکو کې رسم او رواج ختميږي ځکه خلکو ته مولا ټارګټ یې لګیدې ته وګوره مولا نه راو کړی کوي کزې کومه قبلې کوي قبلې کوي نه سیو مولا دا ځکه نو پتا باندې سنت ژوند کیږي نه وته ورو تم هغه غوونه پریوتی وی ازما خو یې زوم نشته ماته پته ده خو بیا ما باندې بدای اعتراض کیږي ها تاسې ځان بچاو چې دا اعتراض نشو دا مسله خو نه کېشته دنیا کې لوړ مار او پوک مار کنه هغه بوله پوکی ور کوي چې داسې یو په لوړ نه دینه خبره ولي یافا بل بیا خو ولي یلا کوي کومولا خبره او خبره خو صحیح ده کنه خود ما صفا و دامه قدر کا په خپل عمل نه کوي نو غض مجرم ده کنه ولري کېدا نه سیوا مولا سے بوئے اسی پما بانی گزار راضی نو دا خبر نہ کو راضی دی پتا بانی گزارا شیخ وے بکل کلوے ولو علی انفسکم مر فخپل زان عمر دوکا کنا ولی تک دمر پاکی تا پ لمن رو داغ نشتا پ زان ما نیم ر دونو کے ناغیبا علماء دا حالو کا قران کریم وی می پرے دے یو وغلا چ زنانہ پخپل خو حق لوئی چیر زما سمی نشتا لکا دا سے بوئیو قاسم نا نو تی سے بیگالتا خنری کڑی چدا سی کڑی ولې خو بډای او داسې حتی رسېدلی چې پخپل وی زی نه کوم که نه خو هغه غریب ته هم یو مسله مخې ته وه او مسله دا وه چې خلک دې ته بیا نه ګوري هغې تر لرې نه خبره خوري چې نه مړه دا بل ته مسلې کوي پخپله پې عملې کوي نو هغه دې وجې نه دا خبره کوله خو دا مې د ډېر زوړه زړه خبره وه هندوان په دې ملک کې اوسېدو او د هغې دا قانون مخکې نه را روانو چې ښځه به چې کله خاون دې مړه شي نو دوه کاره به کوي یا خو به د خاون سره ستي رسم او د هغې وي ستي کوو به یو دې به سره اوسېدل ډېرې پکې داسې وي چې هغې به خپل خاون سره تیارې شوې ولې یو بیدا د غرم ر ژوند دی پته نه لګي د زندګۍ دا به زه داسې تېرو مزه خو لا جینه یم او که داسې به نه کولو نو ټول عمر به هغه د نفوست او د سپېروالي یو علامه ګڼله هغه په کور پاتې وه بل واده هغې نه شه کولی نو ظاهره خبره ده چې دا حیواني جذبات چې الله په انسان کې پیدا کړي دي او د هغې دپاره د حل طریقه نه کا خولې ده که نه اپارې یو کې شته چېرته کم کم او خال خال وي په نارینه او زنانو کې شي کې به نه وي نو چې شته پکې ناغي به بیا په غلطه طریقه باندې غتر سره کول څنګه نوم دا شته دا غي مجرم به سوکو بیا او په معاشره کې به حیايي سي واقع دا کنه به سي واقع دا کډیر زیات دغه به کو پټ به کول لیکن اغي با خپل د جذبات او تسکین کو په غلطه طریقه ځکه قران کریم وي بالمعروف په صحیح طریقه دا سه وکي غوري او الله بما تعملون خبير او الله تعالی پاغي چې تاسو کوي خبردار دي معنا که اوسळे دا څو کې ناروا کوي او پټ لګیا دي په معروف طریقه باندې کار نه کوي معنا نه کوي نه تړلې دي او زنانه سره تعلق ساتي یا یو زنانه د یو سړی سره نکاح نه تړلې او تعلق کو سره ساتي الله عز وجل خبره خبير څه ته وي العالم ببواتن الامور تاسو دنه رازونه ما ته معلوم دي نو پوسته کې بدنو باسم یو ټیم را روان دي ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء دې ځنه بل حکم ذکر کوي مستقل سوار لسم حکم دې مخکې سره یو ځای کوا حکم د کویدنې په حال د عدت کې عربی کې کویدنې ته خطبه وي خطبه یو خطبه را د خې پیښې کې نه تقریر ده وي ایو خطبه ده جاهلیت کې عمره سمو دغه وخت کې چکلا زنانه با کونډه شوا راغبلا عدت کی روانه وا او پدې کې با یو تن ور پسې سوال جواب وکړي غوړې بل څوک بنه کې حضرت په تمام غوړې ها ناغي نه وعده لوز واغست نه یبو ته چاو تا سره بکوم چې نکاح کوم تا سره بکوم لوز به ته واغست او یا نکاح به وتړ داسې جاهلان پکېوم نکاح به وتړ په عدت کې نه الله د دروازه صورتونو بندې چو واده بم پټي پټي نه کوي داغي سره چې ما سره بني کاغوي او غوټه د نکاب هم نکله کوي نکاب هم نه تړي او خو دوه صورتونه نور دی غو جایز دي هغه دالي چې زنانه کونډه شوی دا یو سړی پړ کې دا ساتلې ده خبره په خله نه د ښکارا کړي چې کله عدت تیر شي نو زبر پسې سوال جواب کوم زبې کوم یا په اشارو کې نایو کې هغه ته خبره کړي دا کولای وته نه دی ویلي او په اشاره کې نایو کې چاته وای چې پلان کې ته وای چې رد دا خو سم قضا ده کنه ګوره ټول کورې دا ټینګ کړو په اشارو کې خبره کوي او دا ډیره قابل خزه ده او دا دا او دا ده کنه نو مطلب یې سی پاګه کې چې زړه ته غوړې پته مې ما کنه خو کولای نه دی ویلي نو دا دو صورتونه جایز کړه الله او دوی نه جایز کړه دی آیت تو غوړه سلور والا صورتونه به ذکر کوي ولا جناح علیکم او نشته سو گناہ پتا سو باندې فی ما رستم به پاګه سیس کې چې اشاره کوي تاسو پاګه تاریخ ته وي ما به ما يفهم به السامع يا ما به يفهم السامع مراد المتكلم من غير ان يكون اللفظ موضوعا لمراده حقيقه ولا مجازا ټکی دا سه استعمال شي چې کوم سړی اول نغه په مطلب پوه شي خدا ټکی نه دغه مطلب د پاره حقیقتا وزه نه مجاز دی حقیقت او مجاز دواړه نشته لکه دې چې وته دا سه وی کنه چیرې ډېر قابل خزره اټول کورې راټینګ کړلې اوس پدې کې کنایا کې خبرو شو ډېر لري دا نه حقیقتا د دې لپاره وزري چې دا په نکاح باندې کوما او نه مجازن دې لپاره وزري دې تعریض وي تعریض اشاره ونه کې د په اشارو خبره ده نو څه ګناه نشته پدې کې چې تاسو اشاره کوئ پاغې من خدمت النساء د غختنې د زنانو نه د کوی د زنانو نه او چونکه دا صراحتن خطبه نه ده نو ګڼ کسان داسې کولی شي یو خطبه صراحتن ده خطبه صراحتن دي ته وي چې یو تن سوال جواب کسان الیږي یو کور ته چیرې ده ستا لور ده یا خور ده دا مال راکې دا هغه صراحتن خطبه ده نو صراحتن خطبه کې قانون دار چې کم سړي لیګل کړي دي کنه نو تر سوې چې هغه جواب نه ورکړي ته به دا هغې د پاسه نه دانګې دا په شریعت کې منه دي ښه نبی علیه السلام صراحتن منه کړي چې او تن یو ځای کې کویدن کول غواړي او غیته سوال جواب کړی چې پلانې مونږ لرا کې غیوت لا او نه لري کړی خبره لا ده پاتې ده نو په دغه وخت کې او بل تن نه را دانګي چې هغه وي چې مونږ لرا کې دا حرام کار وکړو کدا سی وکړو نو حرام کار وکړو او کدی غل ورکړه نو دیم ناروا ځکه وکړو چې په کار دا وشړم بي ته ویلې او یا نه ودا کړې وکنه دا غي پړ کې خوشي پاتې شي کنه چې بای مونږ ته هونه او کړو نه نو کړو غیله ورکړو نو یو خبره وته اوکې یو ته صفاوای او بس نشم در کولې هم ستا حق دی دا چې کولې شي نبی علیہ السلام داغه نه فاطمه رضی الله عنها ابو بکر رضی الله عنه غوخته وره نکړه خو خفګان نه پیدا کی پاغه خلا دوره غټه خبره خونه ده عمر رضی الله عنه ته غوختم وره نکړه علی رضی الله عنه غوخته نه غلې ورکړه دک شاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام کلا کلا دا چې کنایات کړې دي حفصه رضی الله عنها چې کونډ شو داغه بارکیم دادا دا عمر رضی الله عنه لور او عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه دوه درې کاله کشر دی ظاهر ده چې لور به سوره وا ناغه کون نشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبره کړو ورستو بیا غوي وی هغه سي اشاره دا سکړي وی دا غلا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کونډه شو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو او هغه یو خبره کړې و چې ما د نبی له سلام نه اوریدلې چې دا دعا سو کول ولي الله بولا نعم البدل ورغی داغه چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلق لی خیرا منه یا الله مال په دې مصیبت کې اجر راګي او مال ردن غره راګي په ما چې کله دا دعا لستنې ما وې چې دا ابو سلمہ نه الله سو غوري اخو عربی اصلی خزه وی د خپل خاون د پاس هغه څوک نه غنیلا تب تغیب بالها بدلا دا اصلی خزه ښه اې د خاون در سرکاري غار څو ورزي دا غیر دا غره پاره تر دې چې پلار کور سره رونو زرم بایکاټو کې د خاون دلاس دا خو اصلی خزه یې کنه نه خو دا چې زنانه وا نغې دا خبر وکړه خو زموږ غړو ته دارا لچ د ابو سلمہ بلا سو غوري لګ وخص ابو بکر رضی الله عنه سوال جواب وکړو دارنګې بل وکړو بل وکړو او خیسته وړیره الله والله خایس ورکړه ناغا و نه کو مزه نبی علیہ السلام سوال جواب وکړه ناغه ته خو انکار نه شو کولی که نه اولی د نبی علیہ السلام نه خایسته او داغه نه اوچت نسب کې او داغه نه د دین او د تقوا په لحاظ بس وکوچتو هر لحاظ سره الله اعلی او ارفع اوچت پیدا کړه ام سلمہ رضی اللہ عنہ ته د الله رسول زه خو ټیک دا وبکم تا سره بنې کا وکم خو زما بنې بدې شي نبی علیہ السلام خو غنې خزې وې کنه نبی علیہ السلام یې زبر دعا وکم الله بستا دړن ادا شي زوباسي دا بنې او بیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ هغه وکړه تر دې چې ماشومان یو موخه زه یو لوري وا نبی علیہ السلام وکړه لامل نا غوړ ماشوم لوري وا نا به چې خواله را نبی علیہ السلام ویلا چې وبون وسته چا خوشی کنه نا به خوشوا نو دا وبو په دغه په مخ باندې تلې د دیو جن د ام سلمہ رضی الله عنها لور د او یا او کالو او تابو چوت قتل نه تابو چې دا اوس کچې جنې راځي تر 1500 کال دا دا وبو برکت جن نبی السلام لامبل هغه به داسې مستې پاغه ما شو مو کنه خو کوله بار صورت دا معاشره و داغي دا مې ځکه مخې ته کوله چې ډېر دنیا داسې نن پدې کې اختر ایجیز پښتوني مازه پلان کې مستان او چت نسب دا د عربو دی او په عربو کې اوچت نسب د قریشو دی او په قریشو کې اوچت نسب د بنو عبدالمطلب دی ا بنو عبدالمطلب قسم له توکل چې د علی رضی الله عنه کو د نبی له سلام د ترزویه دی او په دغه لور واده د فاطمه رضی الله عنها او د هغه لور ده نو سیدا لیکن وګوره هغه کړه دی بل نکاح نو قران کریم وی کچ ته داسې په اشارو خبر او شي کنه ناغبن ندی لا جناح علیکم سو ګنا نشته پتا سو فیما پاغس کې ارستم به من خدمت النساء چې اشاره کوي تاسو پاغه سره د غختنې د زنانونه او اکننتم فی انفسکم یا پټ ساتلی تاسو دا خبره په خپلونو کې دا دو صورتونه تاسو لپاره جایز دي عالم الله فتو الله تا انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو بخامخا یاد کوئ دي زنان او ته د خبره نو تاسو له دا دو کار جایز کو فابا حلکم هذین الامرین دا غیر د جایز کو او ولک الله یو دو کارونه بزن ساته ولک الله توعدوهن سرا لیکن وادی مکوی تاسو د دې زنانو سره پټی پټی عدت کی چروانه ده نو په دې وخت سره وادی مکوی ها الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا کوای وینا جایزا وینا د شری مطابق هغه تعریض د جمع کې تیر شو په اشاره خبره کوي خو کولی شي اولا تعظیمو عقدت النکاح او مپخوی تاسو مکله کوي تاسو غټه د نکاح دا صورت امنه دی نکام نشی تړلې په داسې وخت کې د عدت په وخت کې حتا یبلغ الکتاب اجلا تر دې چورسی عدت خپل انجام تا من خپل اخر تا اجل مراد ته منتها ده او کتاب دین مراد عدت ته مخکې مې ته معنی کړی کنه چې د لفظ د کتاب غنې معنی راځي لسان العرب کې ابن منظور المفردات امام راغب تاویل مشکل القران دې کې دا معنی نقل وی تقریبا 200 پورې معنی دي او هغه د کتاب استعمالو چې د کتاب ټکی غني معنی راځي دا په معنا د عدت هم راشي کنه ندل ته په معنا د عدت تی تر دې چې ورسی عدت خپل اخر ته خپل انجام ته خپل نیټه ته او کتاب وتولې وي ځکه کتاب په معنا د فرض راځي ان صلاته كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا او دا عدت فرض دی دا عدت سره فرض دی د دې وجه نه په عدت کې کني کا وتللی شي نکان نه نو انکار کیږي نه ابل اوسه مسله رااله چې دې زنانه په عدت کې دنه نکاح تړلې او اوس دا غواړي چیرې زه دې بل دا خاون پر اکدمه دا زنانه یې داسې بدبخت غونډه کې بس هغه خاوندان بدلی را بدلی نشه هغه دیم له لاله شي نه اوه تا دړم بینه زیات سپېره ښکار شي ناغه بیا غلر وجه دا مل لرکړي نو دا وینکانو شوی د سر نه خو دا خبره د چیرې ډیګری راوالی چې خامخا دا غن ځان جدا کوي کنه قانوني حیثیت لري سبا دا خبره نه ده خو نکاح په د عدت په حال کې نه کیږي کنه چې عدت نه تیر شوی نو څنګه دا نکاح کیږي یا مثلا غول طلاق ورکړو د طلاق عدت نه تیر شوی دا بل نکاح کوي نشي کولی ولا تعظم عقده النکاح دا خو د قران نه سوکنه مپخوای مکل کوای غټه د نکاح حتا یبلغ الکتاب وجلا تر دې چې ورسی عدت خپل اخر تا معنی عدت ختم شي نه راغی نه رسته ټیک ده بیا نکاح کول شي اوالم پوښی ان الله یعلم چې بشک الله پوهیږي ما فی انفسکم پاغس چې تاسو پزړونو کې دي تاسو په نفسونو کې دي فحذروه نزانو ساته داغه نه فرمانه نه دا الله د خلاف نزانو ساته الکه چې دا غلط خبره رانه ولي او عالم او پوښي ان الله چې بشک الله تعالی غفور ډیر بخنه کوونکې ده پار داغه چا چې منون کې د احکام وي حلیم صبرناک دینو عذاب رستو کوي دا غچا نه چې څوک نه مني دا ګټه کیږي کرولو غفور دی چې څوک مني هغه به بخي اج څوک د دې احکام خلاف کوي نو الله حلیم دی صبرناک دی سو وخت پورې غته صبر کړل دي کتوبه وباسي بیا ته الله خپل عذاب اوچت کی او کتوبه ونه باسل راګیر بش حلیم بیا ودا ګوره والذین او هغه کسان یو توفون منکم چې مړ شي تاسو نه ويذرون ازواجا او پریک دی بیبیانې خزه یتربصن بانفسهن انتظار بکې په خپل ځانونو اربعۃ اشهر و عشرۃ سلور میاشتې او لسرزه پیدا بلغن اجلهن او په دې عدت کې وګوره د کور نوم نوځيخه به ضرورت یو خدا چې سخت ضرورت راغی ډاکټر لبوت لپاره کار دی یا په یو گواهه کې داغه پیش کېدل په عدالت کې ضروری نور بل هیڅ چیز د پاره نشته یا هغه صورت چې کوټه را پری وتا نو ټیک ده یا مثلا غزه کې دي ته خطر د دشمنانو له طرف نه نو بیا دا غزه نتلی شي پلار کرا یا بل محفوظ زیاته فایذا بلغنا اجلهن کله چې پورشي نیټه ددای پورشي عدت ددای فلا جناح علیکم نشته سو گنا پتا سو باندې فیما فعلنا باغ کار کی چکیه دا زنانا فی انفسهن پا بارد اخپلو زانونو کی بالمعروفی دا شر مطابق باغ طریقہ چی پشرا کی پیجندے شوی دا او اللہ و بما تعملون خبیر او اللہ تعالی باغ جتاسوی کوئی خبردار دے ولا جناح علیکم او نشت سکنا پا تاسو باندے فیما عرضتم بیہی باغ خبر کی چی اشارے کوئی تاسو پاغ سخا من خطبت النساء دا غختنی دا زنانونا او اکننتم فی انفسکم یا پټه ساته دا خبره په خپل زړونو کې عالم الله پتو الله تا انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو خامخا یادوي به دا خبره دیتا نو تاسو له دا دوا جایز کړو او ولکن لا توعدوهن سرا لیکن وعده مکوې د دې زنانو سره پټې پټې د نکاح کولو الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا کوینا کوی تاسو وینا جائزا وینا د شرع مطابق چې هغه تعریض دی اشاره ده او لا تعظموا عقده النکاح او مکل کوی تاسو غټه د نکاح حتا یبلغ الکتاب وجلا تر دې چې ورسی عدت خپل اخر تا وعلموا پوشی ان الله یعلم چې بشک الله پوهیږي ما فی انفسکم پاغس چې تاسو پزړونو کې دي فحذروه نزان ساته داغه نه فرمانه نه وعلم وپوشی ان الله غفور حلیم چې بشک الله ډیر پخنه کوونکې صبرناک دی.